जाने ये क्या हुआ, जाने ये क्या हुआ, हम दोनों का यूं मिलना, ऐसे पास आना, जाने ये क्या हुआ, जाने ये क्या हुआ, अब हर पल जाना है, देखो होना है और क्या, जाने क्यों लगता है धीरे से हौले से गीत को ही दिल है गा रहा, जाने क्यों लगता है अब जैसे हर लम्हा हर पल है मुस्कुरा रहा, तुम्हें है पता मैंने पहली बार जो देखा तुम्हें, मुझे ये लगा चाहूं भी तो कैसे पा सकूंगा तुम्हें, हो सपना था एक दिन तो मैं हूं तुम हो, तुम धीरे से बोलो तुमको अपना माना है, देखो धीरे से हौले से गीत को ही दिल है गा रहा, जाने क्यों लगता है अब जैसे हर लम्हा हर पल है मुस्कुरा रहा, जाने ये क्या हुआ, अब हर पल अनजाना है।